تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتنزنو کی اسیگی مجاهد محمد عمر بمتنزنو کی اسیگی یو دحق علم بردارو حقي هر كارك معيارو يود حق عالم بردارو حقي هر كارك معيارو حقي هر كارك معيارو دا محصول يدا إسارو استعمار چنن ما تيجي دا محصول يدا إسارو استعمار چنن ما تيجي مجاهد محمد عمر بمتن زنوكي أسيجي تر قرنونو بيا ديجي هر مؤمن ببري نازيجي تر قرنونو بيا ديجي هر مؤمن ببري نازيجي مجاهد محمد عمر بمتنزنوكي أسيكي مجاهد محمد عمر بمتنزنوكي أسيكي إسلام يتو أفغانياتي دا تاريخ دا سر عنوان شو إسلام يتو أفغانياتي دا تاريخ دا سر عنوان شو د تاریخ د سر عنوان شو ډک لپند مضمون د ژوند بای هر عصر کی درسیږي ډک لپند مضمون د ژوند بای هر عصر کی درسیږي مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اوسیږي مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اوسیږي تر قرنونو بیا دیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیا دیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی دپردو دزور تاثیری هیچ بدل نکلو مسیری د پردو د زور تاثیری هیچ بدل نکلو مسیری هیچ بدل نکلو مسیری د عالی پیکر خاوند لکڑی هوٹ گل تیریگی د عالی پیکر خاوند لکڑی هوٹ گل تیریگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی تر قرنونو بیا دیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیا دیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی پس پسلی یو هدافی مسلمان سر را طول کرل پس پسلی یو هدافی مسلمان سر را طول کرل مسلمان سر را طول کرل دستر ننگ غیرت داستان بای دجوان دا چاہیریگی دستر ننگ غیرت داستان بای دجوان دا چاہیریگی مجاہد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی مجاہد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی تر قرنونو بیا دیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیا دیگی هر افغان بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی مجاهد محمد عمر بمتن زنوکی اسیگی ایمانی قوت جرآتی نړیوال حق پک حیران کرن ایمانی قوت جرآتی نړیوال حق پک حیران کرن نړی وال حق پک حیران کړل په تش لاس څوک د عصري صلیبي ځواک مخته درېږي په تش لاس څوک د عصري صلیبي ځواک مخته درېږي مجاهد محمد عمر به متل ژوندو کې اوسېږي مجاهد محمد عمر به متل ژوندو کې اوسېږي تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتل زنو کی اسیگی مجاهد محمد عمر بمتل زنو کی اسیگی داستاریونو پیوستونو ټینګ پوشان دی د پرون مو داستر یو نو پیوستون مو ټینګ پوشان دی د پرون مو ټینګ پوشان دی د پرون مو تور او سپین د یوې سترګې نه بیل شوي نه بیلیږي تور او سپین د یوې سترګې نه بیل شوي نه بیلیږي مجاهد محمد عمر به متل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر به متل ژوندو کی اوسېږي تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي عمری عزم مکانی زور سابق پل هدف تا عمری عزم مکانی زور سابق پل هدف تا زور سابق پل هدف تا طوفانونو کی روزلی پر شاکل راستنیگی طوفانونو کی روزلی پر شاکل راستنیگی مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي چې د خدای رضا هدف وي زان زانی نوی او صافی چی دا خدای رضا هدف بی زان زانی نوی او صافی زان زانی نوی او صفی عبدالله مرحوم امیر بمو بیا گور کی خوشالیگی عبدالله مرحوم امیر بمو بیا گور کی خوشالیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی تر قرنونو بیادیگی هر مؤمن بپری نازیگی مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی اوسېږي مجاهد محمد عمر بمتل ژوندو کی